Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, wtorek, 30 kwietnia, przed chwilą minęła 19. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Co dalej z budową zamku w Puszczy Noteckiej? Sprzeciwia się jej regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu. Podopieczny domu dziecka w Morągu i kierowca ranni w zderzeniu osobówki z busem w Warmińsko-Mazurskiem. Wielkie widowisko na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Rozpocznie się za pół godziny, szczegóły za chwilę. Zamek, który powstaje na terenie Natura 2000, zajmuje zbyt duży teren, uznał regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu i uchylił decyzję określającą warunki prowadzenia budowy zamku. Nie oznacza to jednak wstrzymania budowy, bo postanowienie nie jest prawomocne. Chodzi o faktyczną powierzchnię, jest większa niż we wcześniejszych deklaracjach. Ten wątek bada też prokuratura. Sprawdzamy, czy budowa spowodowała zniszczenia w środowisku naturalnym i czy była prowadzona w sposób zagrażający środowisku, mówi prokurator Michał Smętkowski. Jak również te postępowania administracyjne prowadzone w związku z budową były przeprowadzone w sposób prawidłowy. W tej sprawie zebraliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, przesłuchano szereg świadków. W tej chwili czekamy na opinię trzech powołanych biegłych z zakresu architektury, geodezji i ochrony środowiska. Po uzyskaniu tych opinii będzie podjęta decyzja co do dalszego toku postępowania. Opinie biegłych mają być gotowe w przyszłym miesiącu. Doniesienie trafiło do prokuratury po kontroli Ministerstwa Środowiska. Jej wyniki wykazały, że inwestor wprowadził organy administracji w błąd, m.in. w kwestii wielkości inwestycji. Podopieczny domu dziecka w Morągu i kierowca ranni w zderzeniu osobówki z busem na drodze między Ostrudą a Łódką w Warmińsko-Mazurskiem. Nastolatki przetransportowano do szpitala dziecięcego w Olsztynie, a kierowcę samochodu osobowego do szpitala w Ostrudzie. Ze wstępnych informacji wynika, że mają obrażenia, które nie zagrażają ich życiu. Początkowo zakładano, że do wypadku mógł przyczynić się motocyklista, który miał wykonać niebezpieczny manewr i oddalić się z miejsca zdarzenia, ale świadkowie tego nie potwierdzili. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka nr 530 z Ostrudy do Łukty jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Policja zorganizowała objazdy przez Molsę. Policjanci przypominają, że w czasie długiego majowego weekendu należy spodziewać się wzmożonych kontroli, w tym większej liczby oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. W sumie na drogach bezpieczeństwa ma pilnować 5 tysięcy funkcjonariuszy. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej mówił w Trójce m.in. na co szczególną uwagę będą zwracać policjanci. Zauważyliśmy niepokojące zjawisko zdarzeń z pieszymi, gdzie ponad połowa wszystkich zdarzeń drogowych, w których uczestniczy pieszy, ma miejsce, uwaga, na przejściu dla pieszych, więc będziemy się skupiać na tych ludziach, którzy przekraczają prędkość. I tutaj na taryfę ulgową nie liczyłbym i będziemy się skupiać na tych kierujących, którzy popełniają wykroczenia relacji kierujący pieszy. Policyjna akcja potrwa do niedzieli. Polska chce być globalnym liderem w sektorze baterii i akumulatorów wykorzystywanych m.in. w samochodach elektrycznych, mówiła w Brukseli minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W zakresie recyklingu, w zakresie odzyskiwania, przetwarzania zużytych baterii, drugiego życia baterii mamy już dzisiaj bardzo mocne kompetencje, nie tylko badawczo-rozwojowe, ale realne, produkcyjne. Do końca czerwca poznamy konkretne polskie projekty wraz z finansowaniem. Za pół godziny na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie rozpocznie się wielkie multimedialne widowisko Gramy dla Europy. Rozpocznie muzyczne świętowanie 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Kogo zobaczymy na scenie? Na wielkiej scenie na błoniach Stadionu Narodowego wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej młodego i starszego pokolenia. Artyści reprezentujący różne gatunki i style muzyczne, m.in. Natalia Schroeder, Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Cortez, Organek, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Enej, Golec Orkiestra, Ira czy Atom String Quartet. Koncert jest otwarty dla wszystkich, więc od 18, kiedy otwarto bramki, gromadzą się tu nie tylko warszawiacy, ale też przyjezdni z całej Polski. Wszystkim podoba się taki rodzaj świętowania 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcemy zobaczyć gwiazdy i chcemy uczcić wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Lepiej świętować w grupie. Chcemy to jak najweselej obchodzić. No tańczyć i śpiewać oczywiście. Dzisiaj gramy dla Europy. Powinniśmy się cieszyć z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No to na pewno czekamy na Corteza, na Organka, na The Dumplings. Wydaje mi się, że to właśnie dobrze jest się pobawić i myśleć o tym, że dzięki Unii też nam się dobrze wiedzie. Warto tu przyjść, bo impreza potrwa do północy, a artyści przygotowali muzyczne duety i nieznane dotąd aranżacje ulubionych utworów z ostatniego 15-lecia. Dziękujemy, mówiła Dorota Piotrowska. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Rozpoczął się jeden z poważniejszych kolarskich wyścigów, najważniejszych poza oczywiście najważniejszą Wielką Trójką. Tour de Romandie zaczął się dziś prologiem. Słoweniec Jan Tratnik wygrał jazdę indywidualną na czas w Neuchâtel. Dziewiąty był Maciej Bodnar, który na trasie długości 3 km i 800 metrów stracił do zwycięzcy 5 sekund. Przed nim wielkie kolarskie sławy. Czwartą lokatę zajął czterokrotny mistrz świata Niemiec Tony Martin, a piątą zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France Brytyjczyk Geraint Thomas. 2 godziny temu mówiłem, że Iga Świątek przebiła się do turnieju głównego zawodów w Pradze, wygrywając w kwalifikacjach 3 spotkania. No i na tym się skończyło. Po wygraniu dziś ostatniego meczu w kwalifikacjach, kilka godzin później polska tenisistka musiała znowu wyjść na kort, by zagrać w pierwszej rundzie. No i 4. meczu z rzędu nie udało się wygrać. Świątek przegrała z czeską tenisistką Karoliną Muchową 6-4-1-6-4-6. Pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów dosłownie za chwilę. Tottenham Hotspur zagra z Ajaxem Amsterdam. Początek o 21:00. Sympatie pewnie są podzielone. Maciej Szczęsny, były reprezentacyjny bramkarz, wyjaśnia, czemu kibicuje dziś Ajaxowi. Wzbudzili mój podziw, są jakąś nową siłą w Europie, pojawianie się nowych sił i wywoływanie przez nie aż takiego fermentu, jaki wywołał do tej pory Ajax, jest tylko korzystne dla piłki, więc tak bym chciał. Jutro drugie półfinałowe starcie, Barcelona kontra Liverpool. Sąd miejski w Pradze skazał na karę 2 lat więzienia byłego piłkarza reprezentacji Czech, Sparty Praga, Fiorentiny i West Ham United, Tomasa Repkę za oszustwo oraz ataki internetowe na byłą żonę. Łatwego charakteru piłkarz nie ma, to widać gołym okiem. Poprzednio skazano go na 6 miesięcy pozbawienia wolności za ogłaszanie usług seksualnych w imieniu byłej żony. 2-krotnie karano go za jazdę pod wpływem alkoholu. W sądach toczy się postępowanie o niepłacenie alimentów na 2 synów, więc widać, że ma trochę pod górę, a raczej z nim mają pod górę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, ale nie wszędzie. W Bieszczadach popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Rano na południu kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro pogodnie, przelotny deszcz na południu, w Tatrach śnieg, lokalnie na Podkarpaciu możliwe burze. Jutro od 11 stopni na Podhalu, 13 nad morzem, 15 na Lubelszczyźnie, w centrum 17, a najwyższa temperatura na Kujawach do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Magiel Wagli, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Komeda. Moja słodka europejska ojczyzna. Jan Ptaszyn-Wróblewski sekstet w hołdzie Krzysztofowi Komedzie. Jedna uwaga odnośnie tego programu. Pamiętajmy, że był pisany jako ilustracja do poezji. My postanowiliśmy z tego zrobić utworki instrumentalne. Na retransmisję zarejestrowanego w Tomaszowie Mazowieckim koncertu zapraszamy już jutro po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. you were sealed inside a box, within a box deep in the forest, with no bird songs, no crickets rubbing legs together, no leaves letting go of branches. You still hear the rhythm of your heart. A red tide, a beach fish oscillates in sand, copulating beneath a full moon. And we can call this the first rhythm, because sex is what nudged the tongue away and taught the hand to hit drums and embrace reed flutes. Before there were work, from wood and myth, up and down, in and out, the piston drives a dream home. Water drips till it scups a cup and a slab of stone. At first, no bigger than a thimble, it holds joy. It grows to measure the rhythm of loneliness that melts sugar in tea. There's a season for snakes to shed rainbows on the grass, for locusts to chant out of the dunghill. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, is a confirmation to scan, sings to hands. The mantra, a spring rain, opens the rose, a spiral lily into shadow, and someone plays the bones till they rise and live again. We know the whole weight depends on small silences we fit ourselves into. High heels at daybreak is the saddest refrain. If you can see blues in the ocean, light and dark, can feel worms ease through a subterranean path beneath each footstep, baby, you got rhythm. Dobry wieczór Państwu, hrabia Mił Cudnika, jak numer PESEL. Zapraszam na samotny Magiel Wagla. Magiel Wagla. Dzisiaj często się tak zdarza, że jak zostaję sam. Kiedyś bardzo chętnie prezentowałem muzykę elektroniczną i taką eksperymentującą i taką bardziej klubową. Był też czas, kiedy wracałem do wspomnień o tym, co w hip-hopie lat 90. było dla mnie najciekawsze. No ale od jakiegoś czasu magluję przez te dwie godziny dźwięki związane z tak jak tutaj nazywamy, z muzyką czarną. I tak będzie dzisiaj. W pierwszej godzinie sporo muzyki instrumentalnej, jazzu przede wszystkim, nie tylko młodego. No w drugiej części pojawią się głosy ludzkie, troszkę muzyki tanecznej, troszkę soulowej. Mam nadzieję, że też będzie miejsce na gadanie, rapowanie. No, pierwszy numer, myślę, że to dobry wstęp do dzisiejszej audycji. O rytmie opowiedział pan Jacek Komuniaka, poeta nagradzany wielokrotnie amerykański. Dzisiaj przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale wykładający gdzieś na Uniwersytecie Nowojorskim. No, ale od czasu do czasu pisuje, opowiada także w swoich wierszach o tym, jak muzyka jazzowa, jak ogromny wpływ na jego postrzeganie świata. Nie tylko dźwięków miała od początku lat 60. Wszystkie opowieści, które pojawiły się na płycie, zresztą świetnie się słucha tej płyty, jak książki właściwie, audiobooka. Na płycie Dark Furniture wszystkie te opowieści to nowe wiersze. Z panem Jacekiem na płycie wystąpili, a przede wszystkim wystąpił pan Mike Brown, który jest odpowiedzialny za całą ścieżkę. Pan Mike Brown, wydaje mi się, że w Magru kiedyś pojawił się jako taki młodszego pokolenia reprezentant sceny awangardowej nowojorskiej, bo zastanawialiśmy się niejednokrotnie, czy w Nowym Jorku jeszcze się eksperymentuje nie tylko z muzyką jazzową, ale z elektroniką. Pan Mike Brown zaprosił tutaj do współudziału Dawida Sieri, który zajął się przede wszystkim instrumentami klawiszowymi, ale także i samplerami, elektroniką. Pojawiają się także różne przedmioty, które znalazły się w tym momencie w studiu i wybrzmiewają na całej płycie. No, ale przede wszystkim to bardzo, bardzo taka hipnotyczna opowieść. Nowa płyta, bo to 19 kwietnia się ukazała. Nazywa się Dark Furniture, bardzo, bardzo polecam, a my będziemy pewnie powracać do płyty. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część instrumentalną, opowiadaliśmy już w Maglu o debiucie w wytwórni Ninja Tune, którą kiedyś bardzo lubiłem i cały czas śledzę, pana Sarathi Korwara, który chociaż już urodził się w Londynie, no to później muzyką zajmował się także w Indiach. Muzyka ta źródłowa bardzo, bardzo zręcznie tutaj przeplata się z tym, czym pan Sarata się zachwycał, czyli między innymi Coltrane'em czy Ahmedem Jamalem. Pierwsza płyta, no, o której opowiadałem, w tej płycie pomogła fundacja Steve Reida, o której też często opowiadaliśmy. No a w międzyczasie pojawiło się kilka takich krótkich płyt rejestrujących to, co pan Sarathi Korwar wyprawia na koncertach, a wyprawia rzeczy, wydaje mi się, że bardzo, bardzo interesujące. No to tak pewnie w oczekiwaniu na kolejną studyjną płytę. I mam wersję koncertową razem z Upaj Collective pana Sarathi Korwara, utworu Creator Has a Master Plan, który pojawiał się, wydaje mi się, że w dwóch albo trzech wersjach już w naszym Maglu, więc do tej kolekcji pan Sarathi Korwar. Proszę bardzo. Sarati Horvar, tak brzmi na koncercie. No to w oczekiwaniu na kolejną studijną płytę, bo przypominam sobie ten debiut dla Ninja Tune. Był dla mnie świetny. Pewnie kiedyś jeszcze powrócimy do samego debiutu, a tymczasem to była taka wolna interpretacja. Creator has a master plan for Sandersa. Przypomniałem sobie dwie wersje. Jedną taką prawie że elektroniczną, a drugą, już nie pamiętam, co to był za zespół, ale taką wręcz soulową. No dobrze, kolejny artysta, Harvey Sutherland. Ja poznałem tego pana kiedyś jako przede wszystkim producenta i producenta takiej muzyki klubowej, wręcz tanecznej. Pan pochodzi z Melbourne, ale na swojej takiej króciutkiej epce z zeszłego roku pokazał bardzo, bardzo eklektyczny pomysł na muzykowanie. No i miejscami jest tu bardzo jazzowo. Może to także za sprawą saksofonistki Nabi Garcia, o której opowiadaliśmy. No bo to jest przedstawicielka tej młodej, bardzo wydaje nam się ważnej i twórczej sceny londyńskiej, jeżeli chodzi o młody jazz. W marcu tego roku ukazała się cała płyta Something in the Water. Ja jeszcze nie miałem okazji przesłuchać, cóż tam się kryje, a jak to bywa w przypadku właśnie pana Harvey'a, nie wiadomo w jaką stronę poszła cała płyta. Amethyst, króciutka płyta zeszłego roku i utwór tytułowy, proszę bardzo. Harvey Sutherland, no i Nabia Garcia na saksofonie, Amethyst. No myślę, że bardzo, bardzo takie udane połączenie muzyki klubowej z jednej, gdzieś tam jedną nogą stojącej w latach, w drugiej połowie lat 90., kiedy rządził zespół Four Hero na przykład. No a drugą nogą już w tej nowej fali muzyki jazzowej angielskiej. Harvey Sutherland. No będę się przyglądał. Ciekaw jestem tej całej płyty, która pojawiła się w marcu. Przesłucham. Być może przyniosę za jakiś tydzień albo dwa. Kolejny wykonawca, bo my często mówimy o Londynie, o Anglii. Narzekaliśmy troszkę na te lata 90. w Londynie, gdzie muzyka londyńska, londyński jazz był taki łagodny, klubowy. Brakowało tam jakiegoś takiego mocniejszego i świeżego wiatru. Natomiast pominąłem zespół, który chociaż pojawił się dopiero w 2007 rok, zespół Phronesis. To taki zespół, który łączy wyobraźnię londyńską, ale też ekspresję muzyki jazzowej ze Skandynawii, bo pianista Yvonne basista Josper Holmi pochodzi z Danii, a perkusista Anton Egger ze Szwecji. Więc taki mieszany skład. No i płyta, którą kiedyś się zachwycałem, płyta z 2012 roku, zupełnie niechcący wpadła mi w wersji winylowej, Walking Dark, i pozwoliłem sobie przynieść numer tytułowy, chociaż całość jest wciągająca. To troszkę inna wersja jazzu niż to nowe, młode pokolenie Shabaka Hutchins, które przynosimy chętnie do audycji, no ale warta przypomnienia na pewno. Phronesis. Thank you. Fronezis, połączone siły Londynu, Kopenhagi i Sztokholmu. Walking Dark, no tak wsłuchując się w ten tytułowy utwór, zapragnąłem poszperać sobie jeszcze w dyskografii zespołu Fronezis, bo nie znam innych płyt, a no to było przyjemne przypomnienie i wygrzebanie starej płyty winylowej, znaczy starej, no nie przesadzajmy, bo ona ma chyba z 6 czy 7 lat, ale zupełnie gdzieś umknęła mi przy okazji tej nowej sceny londyńskiej. No ale zanim będę grzebał, zaproszę Państwa na teren kultury Agnieszki Opszańskiej. Hasło na dziś: Luciola Ladies Rock Camp. Teren kultura. to obozy rokowe dla dziewczyn, o których wspominam nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni, bo to świetna inicjatywa, za którą stoi Ewa Langer, basistka i kobieta z misją, która jest organizatorką obozów dla dziewczyn w różnym wieku. Aktualnie trwają zapisy na obóz Luciola Ladies Rock Camp, czyli dla dziewczyn w wieku od 18 do 98 lat. I to nie żarty, co pokazują poprzednie edycje. A o szczegółach opowie już Ewa Langer. W lipcu w Nowicy po raz kolejny, bo już czwarty, Luciola Ladies Rock Camp dla starszych dziewczyn. Zapisy się już zaczęły, jak zwykle na naszej stronie. 16 miejsc dla dziewczyn. Mamy bardzo dużo wokalistek w tym roku, a mało perkusistek i gitarzystek. My chcemy przyciągnąć zupełnie nowe, stare dziewczyny, starsze dziewczyny z całej Polski i nie tylko z Polski, które chciałyby się nauczyć grać na basie, perkusji, gitarze i śpiewać, założyć te zespoły i wystąpić na koncercie finałowym. A ten odbędzie się w Nowicy. Obóz trwa od 14 do 21 lipca, a w jakich okolicznościach przyrody? W Nowicy. Nowica to jest taka łemkowska wioska na granicy ze Słowacją, zaraz za Gorlicami. Przepiękne, artystyczne miejsce, ponieważ częściowo mieszkają tam Łemkowie, ale jest dużo takiej napływowej też ludności artystycznej, czyli bardzo dużo artystów tam mieszka. Jest scena nowicka, Nowica 9, to jest zespół, ale też taka chata muzyczna, chata muzykantów my ją nazywamy, gdzie cały czas tak naprawdę na okrągło odbywają się różne koncerty. Oni budują, już w czerwcu budują scenę taką otwartą i przez tę scenę przyjeżdżają zespoły tak naprawdę z całego świata, więc jest tam taki bardzo wyraźny i mocny duch muzyczny. My mieszkamy nieopodal, w grupie kobiecej jest nas zwykle około 30 bab. Jest to oczywiście niezwykłe i fantastyczne wyzwanie, bo przebywanie przez tydzień w grupie takich muzyków kobiet, no to jest to coś takiego naprawdę wow. Przypominam, że nauczycielkami u nas są kobiety. Lekcje tak naprawdę zaczynają się już w poniedziałek i przez pierwsze dwa dni są lekcje gry na instrumentach i śpiewu, ale już od środy, od trzeciego dnia łączymy się w zespoły. Zazwyczaj są to cztery zespoły, które tworzą swoje własne piosenki, piszą teksty, aby już w sobotę wystąpić na tej scenie otwartej w Nowicy. I na te koncerty przyjeżdża naprawdę sporo osób, też spoza Nowicy i z Krakowa dołączają ludzie, więc to jest zwykle bardzo duże wydarzenie i dla tej okolicy, i oczywiście dla nas, bo to jest niezwykłe przeżycie dla tych dziewczyn, które często mają do czynienia z instrumentem po raz pierwszy w życiu, więc nauczenie się grania przez te parę dni i wystąpienie na scenie to jest duże wyzwanie. To teraz jeszcze parę słów o nauczycielkach, które możemy znać z takich zespołów jak BIF, Kiev Office czy chociażby Translola. W tym roku wokalu będzie uczyć Ania Brachaczek. Ona już kiedyś z nami pracowała, ale później była długa przerwa. Ja się niezwykle cieszę, no bo Ania Brachaczek to jest oczywiście klasa sama w sobie. Gitary Marylis Ritalin. Basu będzie uczyła Asia z Gdańska, Joanna Kucharska. I na perkusji, jak co roku, Żaneta Seweryn, ex-Translola. Fantastyczna nauczycielka, fantastyczna pedagogzka. Ona zwykle jeszcze nam prowadzi takie dodatkowe warsztaty Baby do Garów. Co roku ją rozmaica, ona zresztą cały czas też sama się doszkala i gra na jakichś tam bębnach przedziwnych, wschodnich, więc w tym roku też obiecała, że przygotuje jakieś specjalne atrakcje. Chyba przyjedzie do nas Siksa na warsztaty, już w zasadzie to potwierdziła, a Siksa już w zeszłym roku prowadziła u nas warsztaty dla kariok, czyli dla tych nastolatek, i to jest naprawdę niesamowite przeżycie, no bo Siksa, no to jest Siksa. Nic dodać, nic ująć, a dla chętnych jeszcze przydatna strona www.luciola.rockcamp.com.pl. Tam znajdziemy wszystko o Luciola Ladies Rock Camp. A ja zapraszam. Monachium, ode mnie Monachium, tym razem nie wytwórnia ECM, chociaż wydaje mi się, że ta płyta mogłaby spokojnie się tam pojawić. Zespół Phaser z nowiutką płytą Nadi, wybrałem utwór Atuo, no i pięknie zaszumiona trąbka Matiasa Lindermayera. Może troszkę kojarzy się z Molvaerem albo Johnem Hasselem, może z Tomaszem Stańko. No, pięknie sobie plumka płynie płyta Phaser, jestem w Monachium.